bizi beter eyleme. Her gün başka başka bela çıkıyor. Ya Rab halimizi beter eyleme. Dört bir yanda mümin kanı akıyor. Ya Rab halimizi beter eyleme. Her gün başka başka bela çıkıyor. Ya Rab halimizi beter eyleme. Ya Rab halimizi beter eyleme.